न जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा। न जाने क्यों ये शीशा तोड़ डाला, ये शीशा तोड़ डाला, प्यार के काबिल नहीं समझा। न जाने क्यों हमारा प्यार देखो और हमारा हौसला देखो, हमारा प्यार देखो और हमारा हौसला देखो। मोहब्बत का जुनून हमको कहाँ तक ले चला देखो, तुम्ही ने जान ले ली, जान ले ली और तुम्हें कातिल नहीं समझा। न जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा। न जाने क्यों तो ऐसी रीक मुश्किल हो गया जीना, चलाए तीर वो तुमने के चलनी हो गया सीना, और उस पर ये सितम है, और उस पर ये सितम है के हमें घायल नहीं समझा। न जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा। न जाने क्यों मोहब्बत का ये जादू एक दिन सर चढ़ के बोलेगा, मोहब्बत का ये जादू एक दिन सर चढ़ के बोलेगा। हर एक आंधी हर एक तूफान को दामन में ले लेगा, मोहब्बत ने किसी भी मोहब्बत ने किसी भी काम को मुश्किल नहीं समझा। न जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा। न जाने क्यों ये शीशा तोड़ डाला, शीशा तोड़ डाला, प्यार के काबिल नहीं समझा। न जाने क्यों।